الحمد لله على إحسانه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله الهادي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وعترته وأصحابه وإخوانه وبعد سيارة مجلسة وجوكم أناني خليفة وعلى أمتنا صلى الله عليه وسلم لكني سيارة نقصدية تفتهي عنوان فنبا زيو خليفة وجوكم الناس au ilikuwa kwa shura je khalifa ulikuwa kwa nas au ulikuwa kwa shura na kauli yao haq waislam kwa ujumla wanaona kwamba khalifa ulikuwa kwa shura na kama Mtume sallallahu alayhi wasallam hakumwatia mtu yoyote kwamba fulan ibn fulan atakuwa ni khalifa baada yake. Leo tuko katika dalili ya tatu katika dalili ambazo wamestadili nazo watu wa batil kuhusiana na madai ya eti khalifa baada ya mtume au khalifa baada ya mtume unakuwa kwa nas. ومستدين قولي عن رسول صلى الله عليه وسلم حديث بسمة قال صلى الله عليه وسلم لعلي ثم صلى الله عليه وسلم ونبي علي ألا ترى الله أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعد رواه البخاري ومسلم إذلي هو علي ولذي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ولذي وقم مني ونمنزل يهارون وموسى على أثر الله أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إذ ولذي وقم مني ونمنزل هارون وموسى إلا أنه ليس نبي بعدي يسبقوا غمبا مين سنة نبي بعدين موسى هارون ويتقول كون من نبي نبيتهم لكن مين سنة نبي بعدين حديث رواه البخاري ومسلم. قالوا في هذا الحديث دليل على الوصية فخلي لك الكلمة. وقسمه قد تحدثني كنا دليل يا وصية في هذا الحديث دليل على الوصية فكدلني كنا دليل يا وصية مين دليل يا وصية فسبب النبي صلى الله عليه وسلم عمل زي هيدو رسول الله قال أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف عليا على المدينة وسلم منتم صلى الله عليه وسلم علمواجه علي أكيو لكيونغوز مدينة لما ذهب إلى غزوة تابوك وقال يلبكون لا ونفيتا تابوك فقفوا منتم علمواجه علمواجه تابوك علمواجه علي أكيو لخليفة مدينة إني دليل يقوم علي أن تكيو أولي خليفة ومتومي بعد أنه بعد أفقاته إيه نحول يا مشيح. الجواب من وجهين. جواب ليته فما هي دليل مليو يتوى حيفاي هو دليل يو خليفة نواجه بيدي. الوجه الأول وجه وقوانزة أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدف عليا في المدينة kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwacha Ali kwa akiwa ni kiongozi Madina, kama stakhlafa ghayrahu, kama alivyoacha viongozi wengine wasiokuwa Ali, yani kama alivyomwacha Ali, lakini pia kuna wengine aliyoacha. Kwa hiyo kwamba hapo yani ni ile, hii ni dalili ya taslimu. Hii ni dalili ya nini? Ya taslimu, kujisalimisha. Tulijadili ndio kweli alimtawalisha Madina, lakini hapo kumtawalisha Mtume alimwachia familia yake. Faaibu, yani Mtume alimwachia kwamba alimwacha mtu ambaye anaisimamia Madina, lakini ama Ali akamwambia wana wote waangalie familia. Tumefahamiana hapo? Sasa wao wakaibadilisha, wakasema kwamba alimfanyia istikhlafu Madina, lakini si kweli. Tujadie ndio hivyo. Aidha tujadie kwamba kweli Mtume sallallahu alaihi wasallam istakhlafa Aliya fi Madina. Tujadie kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwacha Ali akiwa ni khalifa Madina. Tujadie kwamba ni hivyo. Lakini pia kuna watu wengine ambao Mtume alipokuwa akitoka alikuwa anawaacha kwamba wao ni makhalifa au ni viongozi Madina. Mtume akirudi ule uongozi wao unafanyaje? Unakwisha. Yaani mjadala mtume kupiga tu, wao uongozi wako umekwisha. Akamfanyia istikhlafu Ali. Waya kisha alayhi salatu wasallam fakana sallallahu alayhi wasallam yastakhlifu ibn ummi maktum. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akimwacha ibn ummi maktum akiwa ni kiongozi, kama fara fi ghazwat badr wa uhud, kama alivyofanya hilo katika vita ya uhud na badr. Wastakhlafa shibaa ibn urfullah lamma dhahaba ila ghazwat bani sulaym, akamwacha kiongozi wa madina shibaa ibn urfullah Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokwenda kwenye ghazwat ya bani sulaym. Wastakhlafa aba thabi al-ghifari, ثم كم وقت كيونغوز المدينه ابو ذر الغفاري لما ذهب الى غزوه الرقاع الرقاع ذات الرقاع ثم يكون دخلت كويتا يا ذات الرقاع وغيرهم من الصحابه لو جينا كما صاحب حتى عثمان بن عفان ادوي كفانيه استخلاف فايذا عثمان بن عفان يوين يوين منو فهمنا نعم. Kwa hiyo wewe Shia, idha stadalta bihadha alhadith, ukistadili kwa hadithi hii binafsi khilafati Ali, kwa nafsi wa khalifu Ali, wajaba alayka an tastadilla bihi binafsi khilafati ghairihi. Ukistadili kwa dalili hii kwa nafsi wa khalifu wa Ali, kwamba Ali anatakiwa awe khalifa baada ya Mtume kwa sababu tu Mtume alimfanya nini, alimfanya kuwa ni khalifa, inabidi hata hao wengine wape. Ufahamia lazima shekhe, na hawa inabidi kwa sababu vile lilolisema na hawa pia wanalo, naona hilo lilolisema na hawa pia wanalo. Ishtirakihi maahum fi maana alhadith, kwa sababu wao wote anashikiana nao Ali katika nafsi ya hadithi. Kama wewe ni khalifa, wewe ni kuna manzila kwangu mimi ya kama ya Haruna, kwa sababu tu nimekuacha kwa kiongozi wa Madina, na nyinyi pia vile vile nimewacha kiongozi wa Madina, na nyinyi mna manzila ya kwangu mimi kama alivyokuwa na manzila ya nani? Haruna. Basi ndio hilo. Huu ni wajibu wa kwanza. Alwajibu thani, wajibu wa pili, unatafuta wajibu ambazo zina nguvu, lakini kuna wajibu nyingi. Wa huwa anna maana alhadithi dalilun ala anna Ali laysa wasiya li khilafa, nayo kwamba maana ya hadithi haijulishi kwamba Ali ameusiwa kwa ajili ya ukhalifa baada ya Nabii sallallahu alaihi wasallam, baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa innama huwa wasirun, yeye alikuwa wazir mithlu Harun fana wa Harun, fa Ali wasirun Nabii sallallahu alaihi wasallam wa Harun wasiru Musa. Ali ni wasiru wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Harun ni waziri wa Musa alaihi wassalatu wassalam. Wajibu mushabahati Ali bi Harun, na wajibu kufanana Haruna na Ali, wa Haruna kufananiza Ali na Haruna, wa Nabii sallallahu alaihi wasallam bi Musa, na kufananiza Mtume sallallahu alaihi wasallam Musa, wal khuruj lis safar ni kule kutoka safarini kutoka kwenda safarini fa inna Musa dhahaba ila miqat rabbih hakika Musa alikwenda kwenye miqat ya Mola wake wataraka Haruna ma bani Israila ya umuhum akamwacha Haruna na bani Israila akiwa anaongoza falamma rajaa Musa intahati imamatu Harun Musa aliporudi ule utawala na uongozi wa Haruna ukaisha ikawa tena Haruna hana uongozi wakati nabii sallallahu alaihi wasallam na hivyo hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam lamma dhahaba ila Tabuk alipokuwa Tabuk taraka Adiya alimwacha Adi yakumu ala ahli almadina akiwa anawasimamia watu wa Madina falamma rajaa sallallahu alaihi wasallam indahati imamatuhu mtume sallallahu alaihi wasallam aliporudi utawala wake na uongozi wake ukashia hapo hapo sawa kuna wajihi nyingi mno nyingine hatuja ziweka hapa naona kuna wajihi wa kutazama Haruna alikufa kabla ya nini Haruna alikufa kabla ya Musa Ali amekufa kabla baada ya nani baada ya mtume tumefahamiana hapo kwa hiyo hapa kilichokuwa kinakusudia ni ule waziri tu wa uwepo wao basi tumefahamiana hapo aiywa kwa sababu baada ya Musa alayhi salatu wasalam aliyekuwa kiongozi baada ya Musa alikuwa ni Yusha ibn Nun wala hakuwa Haruna naona kwa hiyo hapa waje wa kufananisha unakataa na mtume huko baada ya kufa hakuwa Ali amekuwa ni nani ni Abu Bakari sallallahu alaihi wasallam inakuwa safi hapo niende sawa lakini kisha tunamwambia kwamba لو أن هذا الحديث دل على خلافته لما طلب منه العباس أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض موته لطلب الخلافة إي حديث هي أبو مستدينا عن بأي متوكي أبيت يتابوك نبيت يتابوك يكون موقع وتسع بيت يتابوك يكون موقع وتسع لو كما هي حديث نجوش كون خليفة Al-Abbas asingemtaka Ali waende kwa mtume kutaka ukhalifa mtume yuko milala kitandani anataka kufa bwana twende tumtaki ukhalifa mtume huyu hatupona leo hatupona ndio hatupona nilipomuona mtume sallallahu alaihi wasallam hatumaliza siku tatu atakuwa ameshakufa sasa twende tukamuulize huyu khalifa ni wa nani baada yake tumuombe atupe sisi ahadul baiti akupe huyu Ali huyu khalifa au mimi Abbas Ali akasema mimi sendi. Sendi kabisa. Kwa nini huendi? Kwa sababu mtume akininyima Waislamu watafanyaje? Hawatonipa hata siku moja. Mbona tulinyamazia hivyo hivyo? Naona kama lilivyo hivyo hivyo. Tuliacha hivyo hivyo. Wao Waislamu wakiona watuchague sisi naam. Wasipotuchagua basi ya Allah. Lakini mimi kwenda kuomba kwa sababu nikiomba hawatonipa. Mtume akininyima Waislamu hawatonipa tena. Sasa je, Ali hii hadithi alikuwa ijui? Kama najisha kwenye khalifa ina maana Ali na Al-Abbas na wengineo katika Ahlul Bait hii hadithi walitafsiri kama zao tafsiri sisi Ahlus Sunnah wal Jamaa au kitafsiri kama Shia walitafsiri kwa maana Ali ni msimamizi kwa kutokuwa mtume mtume akirudi usimamizi msimamizi umefanyaje umekwisha tumfahamiane ikhwata aiywa lakini pia Ali asingesema Asini sema kwamba inna Abu Bakr ahqqa bil khilafa hakika Abu Bakr ndio mwenye haki zaidi ya khalifa na wala asinge wapa bai'a Abu Bakr na Umar na Uthman kwa sababu angekuwa amewapa bai'a watu ambao hawaridhiki bali Ali angepambana kwa sababu yeye alikuwa ni shujaa tumefahamiana hapo yeye Ali alikuwa ni shujaa si kawaida angepambana kuitetea haki yake hata kama roho ingetoka lakini angepambana mpaka aipate haki yake aliyopewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulipokuwa hakuna masuala hayo akawa Ali amejisalimisha chini ya utawala Abu Bakar lakini baada ya kuona Abu Bakar anatawala Uislamu Uislamu unaenda mashariki na magharibi majeshi yanatoka dini ya Mtume haijabadilishwa yuko vile vile salama wabaya wa salama, akatoa bai'a, akajisalimisha, akawa ana suhubiana Abu Bakar radhiyallahu anhu hadi yakuwa anampa nasaha, na akawa anamtii Abu Bakar radhiyallahu anhu hadi yakuwa ni mwenye kujitahidi. Naona hapa nilipoanzia hapa kwenye ad-dalilu sadis niko sahihi, kwa sababu hii dalili ambayo imepita tumeisoma, innama waliyukumullah, tumeshaisoma. Naam, innama waliyukumullah tumeshaisoma. Kama ulikuwa unafanya murajaa uende ukafanye sasa hivi, tumefanywa nako. Naam, ad-dalilu rabi', dalili ya nne ambayo umetumia nani, ambayo umetumia mashia. Hizi dalili mujmal, sio lazima tusome zote kwa sababu siafita mara kwa mara, sawa. Na tushajisoma yani dalili mujmal na mufassal, tumeshajisoma muda mrefu. Kwa hiyo hapa tunatafuta zile dalili ambazo ni za hawa jamaa, tunazijua, kisha tunajikumbusha zile dalili zetu ambazo tulianza nazo kuhusiana na maneno ya hadi ambayo yako wazi. Hii dalili jalieni nyinyi mmeitafsiri hivyo, unaona, sisi tukaitafsiri vingine. Sasa sisi kija tunamuita Ali, tunamwambia hivi ndio utuelezee hii dalili kweli inajisha kwenye ukhalifa. Ali anakuja anasema a, haijishi kwenye ukhalifa, mimi sikuielewa hivyo. Na ndio maana mtume wakati anataka kufa al-Abbas itaka sasa tukaombe nini? Tukaombe ukhalifa kwa mtume. Kwa hiyo tunatakaa tunajikumbushia hii dalili mpaka tunamaliza. Adalilu rabi', dalili ya nne, qala Aisha, anasema Aisha radhiyallahu ta'ala anha, خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرت مرحل. alitoka mtume صلى الله عليه وسلم asubuhi akiwa na kitambaa ambacho kimenakishiwa au kimedaliziwa, min shalin aswad, ikiwa kimedaliziwa au kimenakishiwa kwa nywele au kwa uzi nyeusi. فجاء الحسن ابن علي فادخله, اكاجا الحسن ابن علي اكامونغيزا كوني شوكا هيلو. ثم جاء الحسين فدخل معه, كيشا كاجا حسين اكاينجيا ناي ndani ya shuka. ثم جاءت فاطمه فادخلها, كيشا كاجا فاطمه اكامونغيزا. ثم جاء علي فادخله, كيشا كاجا علي اكامونغيزا. ثم قال, كيشا كاسما عليه الصلاه والسلام, انما يريد الله يذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. حقيقه سيمينيفيو الله سبحانه وتعالى انتاكا اكوندليني نيني اهل البيت عتافو. انما يريد الله, حقيقه انتاكا الله يذهب عنكم اكوندليني نيني الرجس عتافو اهل البيت, يا اهل البيت او اخص اهل البيت ini ahlul bait au na kusudia nini ahlul bait, wa yutahira kum tadhira, na akutuharisheni kukutuharisheni. Kwa Allah anakusudia kuondolea au anataka aondolee uchafu ahlul bait. Qalat ash-shi'atu rafidah, mashia rafidah wanasema, inna Allah ta'ala arada an yudhhib anhum ar-rijs, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ametaka aondolee uchafu. Walladhi yuriduhu Allah la budda an yaka, na yale anayataka Allah haina budi lazima yawe. Fa idha adhhab anhum ar-rijsa, ikiwa Allah ameondolea uchafu, swaru masumin, sasa wao watakuwa ni masum, wamefungwa na makosa. Fa yajibu an yakunu hum al-awla bil khilafati min ghayrihim, itakuwa ni wajibu wao wawe ndio watawala, itakuwa ni wajibu wao wawe ni bora kuwa ni watawala baada ya nini, ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kinyume cha watu wengine, kwa sababu wao watakuwa ni masum. Na mashia wakaweka miongoni mwa masharti ya utawala mtu awe ni nini, awe ni masum, awe amekingwa na makosa, sawa. Aljawab, fa hadhi alaya لا تدل على اختصاص الخلافه لعلي وابنائه, هي ايه هيجدشي كوسيكا الخليفه kwa haki ya Ali na watoto wake peke yao. لان اذهاب الرجس, kwa sababu kuondoa uchafu, la yadullu ala al-isma, haijulishi kama mtu akiondolewa uchafu ndio amekuwa na isma, amekingwa na makosa. Wala yadullu ala al-khilafati, na wala haijulishi katika ukhalifa. Kwa nini? Fa inna Allah qad tahhara unasan kathirin, hakika Allah amewatayarisha watu wengi. Wama dhalika lam ya'simuhum, wama dhalika lam ya'simuhum, na pamoja na hayo Allah hakuwakinga na makosa. Walam yakul, na wala Allah hakusema yajibu an yakunu khulafaa ba'da an-nabi sallallahu alayhi wasallama, na vile vile mtume hakusema au Allah hakusema kama lazima wawe makhalifa baada ya mtume. Eti kwa kuwa Allah amesema atamtoharisha, anataka mtoharishe, ndio tuseme wewe ushakuwa sasa maasum, wewe unatakiwa uwe khalifa. La, si kwa wale na wala si kwa ahlul bait. Kuondoa uchafu hakujulishi katika isma. Mfahamene ifata. Tayib, mithalu dhalik, mfano wa hayo miongoni mwa watu ambao imekuja hata wao kwamba wameondolewa makosa, wameondolewa uchafu, ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala fi tadhhiri man akhraja zakah, ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kuwadhahadisha wale ambao wametoa zaka. Mtu akitoa zakatul mal tahharahu Allah, Allah anamtoharisha. Allah anasema khudhu min amwalihim sadaqah, chukua katika mali yao sadaqa, sadaqa ya zaka. Tutahhiruhum, uwadhahadishe. Tutahhiruhum, uwadhahadishe, watuzakihim biha, na uwatakaze kwa hiyo zaka. Wasalli alayhim, na uwaswalie. Wasalli alayhim, na uwaswalie, uombe dua. Inna salataka sakanun lahum, hakika swala yako unayowasalia inakuwa ni inakuwa ni sakina, inakuwa ni tamanina, ni utulivu kwa wao, ni utulivu, ni rehma na utulivu kwa ajili ya nafsi zao. Wallahu samiun alim, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa kusikia na ni mjuzi wa mambo ya dhahir na mambo ya batin. Hiyo ni surati Tauba aya 103. Wadi wa istidlal ya hii aya, falau kana tathhiru yadullu ala al-ismati wa istihqaqi al-khilafa, lau kama kudhaharisha kungejulisha juu ya isma, kukingwa na makosa na kustahiki ukhalifa, la stahaqqa dhalika kullu man akhraja az-zaka, angestahiki kupata ukhalifa kila yule ambaye ametoa zaka. Limusharakatihim ahlal bayt fi sifati at-tathhir, kwa sababu ya kushirikiana na ahlul bayt katika sifa ya kutoharishwa. Mfahamia nabu, mkisema kwamba hawa ahlul bayt wametoharishwa, kwa hiyo wao ni masumuna, inabidi wao watawala kinyume cha wale ambao hawajatoharishwa, tunawaambia hapana, kuna wenzao. Ni akina nani? Ni wale ambao wametoa nini, waliotoa zaka, na hao pia inabidi waingie katika nini, katika jumla ya watu ambao wanatakiwa kuwa wa makhalifa. Tayib, wa hadha dalilun ala anna al-aya la tadullu ala nasiyati al-khilafa, na hii ni dalili ya kwamba aya mliyostadii nayo haijudishi juu ya kwamba kuna nasi ya ukhalifa. Wa mithlu qawli ta'ala fi tadhhiri kulli man tatahhara, na pia mfano wa kauli ya Allah juu ya kuwatoharisha kila mwenye kujitoharisha, mwenye kutawaza au kuoga, mwenye kutawaza au akaoga akaondoa hadathi kubwa au hadathi ndogo, Allah ameahidi kwamba naye anamtoharisha. Kwa hiyo kama mnavyosema kwamba Allah amewatoharisha ahlul baiti, pia kila mwenye kutawaza akachukua udhu au akaoga hadathi kubwa, basi anatakiwa afanye hiyo, kwa pia anastahili kutawala au khalifa, na pia anastahili isma. Naona, na katika aibu, katika dosari, kama wanavyosema watu wa mantiki, kwamba katika dosari antajma almuftariq, antajma madha, antajma baina almuftariq wa antufarriqa baina almutamathil, katika aibu kubwa ni kukusanya vitu ambavyo vimetengana, yani vitu havikutani, wewe ukavifanyaje, ukavikutanisha ukavipa hukumu moja wakati wenyewe viko tofauti vifanani. Wa antufarika baina mujtami, na ni aibu pia kutofautisha vitu ambavyo vina nini baina mutamathili, kutofautisha vitu ambavyo vinafanana. Aibu, haifai kutofautisha vitu ambavyo vinafanyaje, ambavyo vinafanana. Naona sasa hapa wao wanataka watofautishe vitu ambavyo vinafanyaje, aihwa ambavyo vinafanana. Hawa wote wametoharishwa isma na hapo wengine hawa wanawanyima. Kwa nini hawa mnawanyima? Kwa nini hawa mnawanyima na wao muwape? Tayib, Allah anasema kuhusiana kuwadhalisha watu ambao wametatahhar, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, idha qumtum ila salah, ndakapokuwa msimama katika swala, mnataka msimama katika swala mswali, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq, ziosheni nyuso zenu na mikono yenu mpaka kwenye pepsi, kwenye pepsi zenu, wamsahu biruusikum, na mpake mvipake vichwa vyenu, wa arujulakum, na muioshe miguu yenu, ila alkaabain, mpaka kwenye kongo mbili, wa in kuntum junuba, na mtakapokuwa na janaba, fatahharu, jitoharisheni, wa in kuntum marula, na mtakapokuwa ugonjwa au ala safarin, au mkiwa safarini, au jaha ahadun minkum ila alghaib, au akaja mmoja wenu kutoka kwenye haja, au lamastum nisa, au mkawa mmekutana na wanawake kwa jamaa, falamtajidu ma'an, mkawa hamjapata maji, fatayammamu sa'idan tayyiba, basi fanyeni tayammum, ya kukusudieni mchanga safi, famsahu biwujuhikum, fakeni nyuso zenu, wa aidiyakum, famsahu biwujuhikum wa aidiyakum min, ibakeni nyuso zenu na mikono yenu, ma yuridu Allahu liyaj'ala alaykum min haraj, hataki Allah subhanahu wa ta'ala kujalieni uzito, walakin yuridu yudhahirakum, walakin yuridu liyudhahirakum, lakini Allah anataka kutoharisheni, waliutimma ni'matahu alaykum, na kutimizieni neema juu yenu, la'allakum tashkurun, ili mpate kushukuru. Aya hii, fal ayatu ala anna Allah yutahhiru kulla man tatahhara lihadathin akbar au asghar, aya inajulisha kwamba Allah anamtaharisha kila ambaye amejitaharisha kwa hadathi kubwa au ndogo. Fa kulluhum yutahhiruhum Allah, wote hao Allah anawataharisha. Fa hal hadha dalilun ala ismatihim واستحقاقهم الخلافة، جيت سمعيوني دليلي يا كم هو من فتح اسمه، جيهون دليلي اسمه ياو يا كم هو من كونه مقصا، نكم هو نستهيك وخليفة، جيه نفع قسمه يبو، فإن كان الجواب نعم، إيشي وجواب نديو بأن التطهير يدل على الخلافة والعصمة، قام بتهاريشوا. Kuna juu ya ukhalifa na kukingwa na makosa, baada bato ala listidlalu bi ayati tadhhiri li istihqaqi li khilafati ali wa abnaihi duna sa'il muslimin, hapo itabadilika kustadili na ile aya mliostadili nayo juu ya ukhalifa wa Ali na juu ya kukingwa na makosa kwa Ali na watoto wake, kwamba wao wanastahili wawe makhalifa baada ya mtume kinyume cha wengine. Hii itakuwa ishabadilika, لأنهم يشاركون غيرهم في هذه الصفة، فسبوا ونكوا ونشركيانا وإنزاء وكذلك هي صفة. ومثل قوله تعالى في تظهير أهل بدر، لمن فنواك قول الله سبحانه وتعالى كذلك هو طهريش وطو بدر، الله من هيدكم وطو بدر أم وطهريشة Allah subhanahu wa ta'ala anasema kuambia watu wa Badr, idhi waghashikumun nu'asa, kumbukeni nyinyi watu wa Badri mlipokuwa katika vita ya Badri, Allah subhanahu wa ta'ala akakufunikeni kwa usingizi. An-nu'as ni ule mukaddimatu an-nawm, ni ule mwanzo wa usingizi wa kusinzia, yani sio ile kulala moja kwa moja, yani aliofunikwa kwa usingizi. Na katika baadhi ya riwaya zilizokuja kutafsiri hii aya kwamba walilala masahabu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam amanatan minhu, ikiwa hii ni amani, kwa nini Allah alikuwa anawapa amani ili muwe na amani katika roho, msiwe na hofu, kwa sababu nini? Mlikuwa katika hali ya vita, huko kuna jeshi linakuja kuwamaliza, na nyinyi mnaenda kwa lengo la kujitetea na kumtetea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah akakufikisheni sehemu, akakufanya usingizi ili mpumzike. Aliyelala katika wakati wa vita na wakati wa fitna na wakati wa hofu si kama aliyefanyaje, aliyeamka, aliyekuwa macho si kama aliyelala. Aliyelala huyu anakuwa kwenye ndoto, mara yuko hivi, mara yuko kadha, mara yuko kadha, lakini aliyeamka anayasikia na anayaona, na anaweza akaogopa kwa kitu ambacho si katika jambo ambalo linaweza kumgopesha. Akapita hapa kitu fulani hivi, mtu akaogopa, lakini kama amelala hajasikia, anakuwa ndani ya amani. Kwa hiyo Allah kawapa usingizi masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ili wawe na amani kutokana na hali waliokuwa nayo. Wa yunazzilu alaykum minas samaa'i ma'an, sio tu Allah akakuteremshieni kutoka mbinguni au kutoka juu maji. Nini lengo lake? Liyudhahira kumbe, ili apate kutoharisheni. Nyie mmelala, inawezekana mmoja wenu ameota au kadha, Allah akateremsha mvua, na mvua ilikuwa upande wa Uislamu. Huku upande wa Uislamu kuna mvua, upande wa makafiri hakuna kitu, mafishe. Allah ameiteremsha ile mvua ile kwa lengo ili Waislamu wafanyeje, aifuataa ili Waislamu wajitwaharishe kwa mvua hiyo. Wayudhhiba ankum rijsa shaytan, na ili mpate kuondolewa Allah awaondolee rijsa shaytan, aondoe uchafu na wasiwasi na mambo ya shaytan. Wayurbita ala qulubikum, na ili apate kuzifungamanisha nyoyo zenu ili mpate nguvu. Wayuthabbita bihi alaqdam, na ili Allah apate kuthibitisha nyoyo zenu mthibiti, ili mpigane mwinusuru dini ya Allah na mnusuru Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fal aya, hii aya dalilun ala tathhiri ahli Badr, ni dalili ya kuwadhaharisha watu wa Badri. Tena angalia aya hii imekuja, wa yudhhiba ankum rijsa shaytani, angalia kwa anakuondoleeni uchafu wa shaytani. Haijasema yuridu, maana hii kwenye yuridu sisi tumeitafsiri kama wao tu tumetwende nao, lakini si kama wa kile anachotaka Allah kukifanya, kama kinafanyaje kinafanyika. Dalili ndogo tu, Allah ametaka watu wote wawe waumini, si ndio maana yake? Hiyo ndivyo alivyotaka, akawateremsha mitume kama walinganieni watu, mimi nataka watu wote sawa. Wala yarudha li ibadihi madha alkufra, Allah haridhii kwa waja wake wawe makafiri, lakini kuna makafiri, hakuna makafiri, na Allah kataka, lakini makafiri wapo. Naona sisi tunasema kuna mambo Allah kiyataka yanakuwa, nayo inaitwa irada tu sharia, yanakuwa au inawezekana yasifanyeje yasiwe. Kuna mambo ambayo ni irada tu kaunia kadaria, hayo Allah kiyataka lazima yawe. Naona kuna mambo lazima yawe, kuna mambo Allah anayataka inawezekana yakawa na yasiwe, nayo katika irada ash-shar'iyya. Na sisi tuende na wao tafsiri katika irada zimaza al-kauniyya, tumevamia nabo tafsiri katika irada za kauniyya, simnao hivyo hivyo. Naona sasa hapa al-badili hapa, wala Allah hajasema kwamba innama yuridu, Allah amesemaje si kwamba kama ile dalili kusema kwamba wama aradahu Allah la budda an yaka, na lina analotaka Allah lazima diwe. Hapa Allah ina maana yeye anatabikisha kawaondolea, aidha yani Allah moja kwa moja kashawaondolea. Naona akasema wa yudhhiba ankum, na Allah anakuondoleeni rijsa shaytan, anakuondoleeni uchafu wa shaytani. Kwa hiyo فالآية دليل على تطهير أهل بدر آية دليل يقول طريشة بدر فهل يقال إن كل من شارك بدر جيدا سمكما كلا يدى أن بقى مشريك بدر بدر سوار معصوما واستحق له الخلافة أم يكون معصوم لين استهيك يهو توالى فإن كان الجواب نعم يكيو جواب نديو فيبطل الاستدلال بآية التطهير استدلال يا آية التطهير إليه إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت استدلالك نفنادي إن كوفة إن أندوكا باسم أهل البيت إلى استدلال إن كوفة واستحقاكم الخلافة لكستيقوه خليفة لمشاركة غيرهم في الصفة والسبب يكشركيان ونزاو كتنيني كتك الصفة هيرو تشكفا مشيني tunarudi tunawaambieni hii aya pia haijuishi katika ukhalifa. Kwa nini? Leo kama ingekuwa inaisha katika ukhalifa, basi asingemwambia Ali akisema tena tukauombe, si aya hivyo? Mtume akifa tutasomea hii aya msahaba. Ali asingemwambia Abu Sufyani kama Abu Bakari ni ahaku biha, asingesema. Ali asingetoa bai'a. الذي يسمى إنما الشورى للمهاجرين والأنصار إذا اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا الذي يسمى يوتي آمنينه أنبغي أن أبينيش كما خلافة بعد أن تمسى الله صلى الله عليه وسلم اللي كوا قوانيني اللي كوا قوى شورى نوالا هيكوا قوانيني قواناس تماليزي دليل يا تانو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما امروا مستدينا ومشيع سواء امسما متوم صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس اني وات اني تركت فيكم ما ان اخذتم به لن تضلوا ميمي nimekuachieni jambo ambalo ikiwa mtalishika ikiwa mtalichukua hamtopotea kitabullahi wa itrati ahl albayt kitabu cha Allah na familia yangu ahal albayt watu wa nyumbani kwangu. Rawahu al-Imam Tirmidhi. Qalat ash-Shi'a ar-Rafidhah, amesema Shi'a ar-Rafidhah, yajibu ayatamassaka al-muslimuna bi ahal albayt, ni wajibu kwa Uislamu kushikamana ahal albayt. Fa idha wajaba at-tamassuku bihim, ikiwa imekuwa ni wajibu kushikamana ahal albayt, suaru awliya al-amri بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقوى واو نلازم واو واو نوتوالى بعد أن تم صلى الله عليه وسلم هاي اللي مننا ناني يا مشيع كما يكيواتنا ينبيت وش كما نناو بس نلازم هاو واتو واو نوتوالى ويتو. فهذا الحديث يعني الجواب فهذا الحديث لا يدل على اختصاص الخلافة لعلي وأبنائه من بعده. Hii hadithi haijudishi kwamba Ali na watoto wake ndio ambao ni makhalifa baada yake baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa inma yadullu ala ihtiramihim wa ta'zimihim wa hubbihim, haika hii dalili inajudisha juu ya kuwaheshimu wao na kuwaadhimisha na kuwapenda, kama jaa tawdihuhu fi hadithi Muslim, kama ilikuja kuwekwa wazi katika hadithi ya Imam Muslim. من بعده بعد ياكي نعم كما يقول في قواز حديث مسلم رضي الله عنه عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنا تالك فيكم ثقلين نميمنا قواتيين بزيت الفويل أولها كتاب الله مجياك كتاب الله فيه الهدى والنور كنا ونغفنا نور فخذوا بكتاب الله كتكوين كتاب الله واستمسكوا به نشكمن الناتو فحتى على كتاب الله نتوما اكهيميزا سانا كني كتاب تاع الله ورغب فيه ناكوا اموبندنشا واتو نكوينتا نكوهيميزا كني كتاب تاع الله. ثم قال فيه اكسما واهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي نواتو نمني كوانغو na kukumbushieni kuhusiana na watu wa nyumbani kwangu ahlul bait yani bil ihtiram muheshimu muwapende na muwafanyie ithar muwafanyie nini ithar muwapendelee ahlul bait rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa qawluhu udhakkirukum Allahu fi ahli baiti nakumbushieni Allah kwa ahlul bait yani irifu lahum haqqahum fahamuni haki zao wala tadhimuhum na wala msiwadhulumu wala taatadu alaihim na wala msiwafanyie wadui hadha min babi at-tawkid hii ni katika mlango wa nini wa kutilia mkazo wa illa fa kullu insanin mu'minin kila muislamu ambaye kila mtu ambaye ni mu'min lahu haqqun ala akhihi anakuwa na haki ya kupendwa na ndugu yake la haqqu lahu ay ya'tadi alayhi hana halali huyo ndugu yake kumfanyia wadui wala ayyadhlimahu na wala hana haki ya kumdhulumu wa mimma yazidu wuduhan na miongoni mwa mambo ambayo yanawazidishia yani yanaongeza uwazi katika hii hadithi annahu jaa hadithu fi hadithi Jabir inda Muslim kama imekuja katika hadithi ya Jabir kutoka katika Sahih Muslim biduni zikri ahli albayt bila kuwataja ahli albayt haythu qala sallallahu alayhi wasallam fala yusma alayhi salatu wasalam wa qad taraktu fiikum ma lam tadhillu ba'da na nimekuachieni yale ambayo hamdobotia baada yake inayetasamtum bihi ikiwa mmeshikamana nayo kitabu Allah akawa ametaja kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa tunarudi kama kawaida kwamba law anna alhaditha dalun ala khilafatihi lama talaba al-Abbas Ali radiyallahu ta'ala anhu أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض موته لطلب الخلافة فأبى أن يفعل ذلك لو كان في دليله إن يكون نجيشة كخليفة فيه فيه فيه عباس يسنج مزكى عالي وانا توين لكم تومت قومه خليفة كنت قومه خليفة قوم تومت صلى الله عليه وسلم لونه نمتومه هو بعد سكوتات ونزا كافة عالي كفتا نمتومه كافة سكوهيو هيو ثم يقوم بسكريه يا إخوتها نوكاو حواد عند عليه الصلاة والسلام ثم يروان أبو يا إخوتها عالي أسنجي يسمى هيا من اللي يسمى يا مسألة وخليفة إن أبا بكر أحق بالخلافة قام لو كنت شاهد ناجي البلاغة نونا ولما أثنى على الصحابة رضي الله عنه ولما قال إنما الشورى للمهاجرين والأنصار نوالا أسنجي يسمى إذا اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا ولما قال لأبي سفيان لولا أن رأينا أبا بكر لها أهلا لما تركناه نوالا سما أسنجي سما هو مع الصحابة في دين واحد وفي عقيدة واحدة وفي دعوة واحدة أسنجي سما هو منينو قمل يسمى قد كنهج البلاغة باسي أنجي سما كما صحابة البوتية والإنجيم حكيانجو وكذا وكذا مفهمين أقو أنجي سما منينو كما kama hayo lakini yeye amelita nafsi moja kwa moja ambayo iko wazi kuhusiana na kwamba Abu Bakar radhiallahu ta'ala anhu ndiye anastahili kuwa khalifa mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam kupitia msingi wa shura kupitia msingi wa nini wa shura na ama msingi wa nafsi hakuna nafsi ambayo inamuainisha mtu fulani kwamba awe ni khalifa baada ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi وصحبه وسلم نكتفي بهذا القدر صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.